شده ام دوست ندانم. مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی، مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم چه بهارم چه خزانم. گری از مردم هوشیار خلایق نپسندند، گری از مردم هوشیار خلایق نپسندند، شده ام مست که تا قطره اشکی بفشانم. شب فراق که داند که تا سحر چند است، شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که

قسم به جان تو خوردم حریق عزت نیست، به خاک پایتان هم به خاک پایت کن هم عظیم سوگند است یا جا که با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیدارت آرزومند است یا محبوب من یا زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد.